8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vandaag zijn 6 Nederlanders vertrokken uit Niger. Ze zijn met verschillende vluchten meegereisd, zegt demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. De vluchten waren mogelijk door hulp van internationale partners. Het reisadvies voor Niger is rood. Vorige week namen militairen de macht over in het land. Sindsdien is het luchtruim gesloten. Het ministerie zegt er alles aan te doen om de overige Nederlanders ook op een vlucht te krijgen als ze dat willen. Het ministerie heeft ook contact met zo'n 25 Nederlanders in Niger. De man die in 2018 11 mensen doodschoot in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh krijgt de doodstraf. De eis kwam 4 jaar geleden al. De federale jury heeft nu ook unaniem ingestemd. De aanslagpleger, Robert Bowers, opende in oktober 2018 het vuur in de synagoge, terwijl hij antisemitische leuzen riep. Na een vuurgevecht met de politie werd hij opgepakt. Het was de dodelijkste aanslag ooit op Joden in de Verenigde Staten. Een gevangene is vanmiddag ontsnapt tijdens zijn transport van de ene naar de andere gevangenis. Dat gebeurde vlakbij Vught, meldt de politie. De man zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught, maar tijdens zijn transport in de buurt zijn gestopt en ontsnapt. Ondanks een zoektocht is de gevangene nog niet gevonden, meldt de Omroep Brabant. Paleontologen hebben in een woestijn in Peru de resten ontdekt van wat mogelijk het zwaarste dier ooit is geweest. Het gaat om een fossiel van een walvisachtig dier dat zo'n 340.000 kilo kon wegen. Daarmee zou hij aanzienlijk zwaarder zijn dan de blauwe vinvis, die niet verder dan 150 ton komt. De oerwalvis zou zo'n 20 meter lang zijn geweest en 39 miljoen jaar geleden hebben geleefd. Het weer. Vanavond vanuit het westen weer buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht blijft het vaak nat bij een graad of 15. Morgen ook weer buien met onweer. In de middag vaker droog met soms ook zon, bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. NTR. Een missie op de beach. Dat tekent onze gast van vanavond. In een door mannen gedomineerde scene schopt zij tegen stereotypes rond gender en seksualiteit. Gekleed in zwart-wit krijgt ze het publiek in beweging en met haar raps brengt ze diepgang op de dansvloer. Hier is Paps. Jongstof. Uw presentator is Tirza Wit. Welkom Paps. Hallo. Hey, jouw carrière kreeg een enorme boost tijdens de lockdown. Yes. Was dat voor jou een soort zegen, die periode? Ja, eigenlijk wel. En dat is heel gek. Want in een periode waar je dus eigenlijk niet mag optreden, anderen niet mag zien, zou je niet denken dat je als artiest een soort van boost krijgt, inderdaad. Ja. Maar voor mij was het ook echt het begin van mijn carrière. Dus dat ook echt het moment was dat ik ineens mocht gaan optreden. Mm-hmm. Was heel raar. Ja, dat was heel gek. Want hoe was dat begin dan? Wat in de lockdown was voor jou dat moment dat mensen van jouw bestaan en jouw muziek afwisten? Dat is eigenlijk omdat ik tijdens de lockdown pas voor het eerst muziek ben uit gaan brengen. En dat is ook een beetje een gek moment. Maar dat voelde ook daardoor een beetje veilig. Zo van, ik ben een producer, dus ik produceer mijn eigen muziek. En ik dacht, oké, ik ga voor het eerst een liedje uitbrengen. En dat is het dan gewoon. Er is helemaal geen verwachting dat ik het dan moet gaan optreden. Want dat kan ook helemaal niet. Nee, ik kan dat. Ik heb dat nooit gedaan. En toen werd ik dus ineens gevraagd om op te treden. Daar ben ik helemaal niet voor opgeleid. Eigenlijk had ik daar geen ervaring mee. Toen dacht ik, nou dan gaan we dat doen. En hoe was dat eerste optreden? Doodeng. Echt zo eng. Ja, ik was extreem zenuwachtig. En het was eigenlijk ook een moment van, oké, ik heb dit nog nooit echt gedaan. Dus nu ga ik erachter komen of het iets is voor mij of niet. Ja. Moet ik soort van een sessiemuzikant blijven of een studiomuzikant blijven, of ga ik echt een performer worden? En nou ja, ik heb echt ervaren dat het gewoon dat ik het zo extreem leuk vind. En dat het echt, dat ik voor het eerst soort van echt mezelf kon zijn toen ik op dat podium stond. En ook hoe ik vroeger was als kind, dat kwam ineens weer allemaal terug. En toen dacht ik, oh, wauw. Dit is gewoon wat ik hoor te doen. Ja, wat waanzinnig. Want ik denk ook dat iedereen die jou ziet performen, voelt dat het ook echt is waar jij hoort. Ik heb gewoon zo'n extreem grote passie ervoor. En het is heel interessant, omdat dat had ik echt heel duidelijk als kind al. Alleen ik ben het gewoon kwijtgeraakt in de puberteit vanwege onzekerheid en gepest worden en dat soort dingen. En toen ben ik het gewoon verloren omdat ik niet meer durfde. En toen ik het dus weer ben gaan doen en weer ben gaan durven, toen kwam het weer allemaal terug. En ja, ik heb mezelf een beetje belemmerd met angst, als het ware. Wow. En toen ik dat doorbrak, toen ontdekte ik dat het gewoon hetgeen is wat ik echt het allerliefst doe. Wauw, daar wil ik echt meer van horen. Maar eerst ga ik de lieve luisteraars even laten weten waar ze zijn. Je luistert naar Jongstof, het jongere zusje van Kunststof. Gesprekken met jonge makers uit de wereld van kunst, cultuur en media. Nog anderhalve week, elke werkdag tussen 8:30 en 9:00 op NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tirza Wit en tegenover mij zit rapper en producer Babs Schutte. Je gaf dus aan, muziek was eigenlijk als kind al jouw passie. Ja. Heel maar duidelijk. Je raakte het kwijt. Ja, zeker. En hoe vond je het dan weer terug? Toen ik op de middelbare school zat, toen was ik heel onzeker. Ik wist gewoon niet wie ik was. En ik kon mezelf ook maar niet vinden. Ik kon mezelf niet ontdekken. Ik wist dat ik eigenlijk altijd wel een soort van buitenbeentje was. En dat maakte het moeilijk om mezelf te leren kennen en ook echt durf te zijn, als het ware. Nou, waar merkte je dat dan aan, dat je een buitenbeentje was? Het zat hem echt een beetje in dat ik de interesses die andere meisjes hadden van mijn leeftijd, dat was het tegenovergestelde van mijn interesse. En ik hield echt gewoon heel erg van voetbal. En ik verzette me eigenlijk tegen alles wat ik toen zag als echt meisjesachtig. Mm-hmm. Dus ik was gewoon best wel stoer. En ik denk, ja, op de middelbare school zoeken mensen vaak gewoon een beetje een pispaaltje. Of iemand die er net buiten valt om te pesten. En dat is dus wat er gebeurde. En dat heeft gewoon heel erg mijn zelfvertrouwen onderuit gehaald. En als je gewoon niet jezelf kan zijn omdat dat wordt afgestraft, hoe ga je dan jezelf leren zijn, als het ware? Dus toen ben ik dat echt kwijtgeraakt. Maar toen ik langzaam volwassen werd en toen ik 18 was, toen had ik dat eigenlijk weer teruggevonden. Mm-hmm. En toen dacht waar ik, was dat? Hoe ging dat? Oh, dat terugvinden van mijn zelfvertrouwen. Ja, dat is op het begin weer ook een grappig verhaal. Ik was dus heel erg op zoek naar mezelf. En wie ben ik en wat wil ik in het leven? Waar sta ik voor? En mensen om me heen, ja, ik kon nooit echt mensen vinden die een beetje waren zoals ik. Creatief, brutaal eigenlijk. En toen ging ik bij een toneelclub binnen mijn school. En dat waren allemaal super creatieve mensen. En ook brutale mensen. En toen dacht ik, wow, oké, jullie zijn ook een beetje zoals ik ben. Ja. En ik denk dat je dat gewoon nodig hebt op die leeftijd. Zo'n spiegel. Ja, heel erg. En toen dacht ik, volgens mij is het gewoon echt iets heel moois dat ik dat buitenbeentje ben eigenlijk. Want er zijn gewoon ook andere mensen zoals ik ben. En toen ik dat realiseerde, toen ben ik soort van mezelf weer leuk gaan vinden. Want ik had echt veel negatieve gedachten over mezelf. Maar toen dacht ik, oké, ik mag er gewoon zijn. En ik mag mezelf gewoon zijn. En ik had heel erg lang haar. En dat droeg ik ook een soort van voor mijn gezicht. Zo van, dan ziet niemand mijn ogen. Dat is, ja, echt waar. En toen dacht ik, nou, weet je, ik wil eigenlijk heel lang al kort haar. Ik ben altijd bang geweest om dan nog een reden te geven aan de pestkoppen om het te pesten. Maar toen dacht ik, het interesseert me eigenlijk helemaal niet wat de anderen van me vinden. Zolang ik maar blij ben met mezelf. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik blij was met mezelf. Toen dacht ik, het gaat er gewoon af, dat haar. En toen kwam er een soort van switch. De mensen om me heen, die zagen ook ineens van, hé, dat onzekere meisje is weg. En dit is gewoon een soort van, dit is iemand die echt zichzelf is en gewoon durft te zijn. En toen kregen die mensen die me eerst pesten juist een soort van respect voor me. Ja, en toen dat dwong je eigenlijk af of zo, door je uitstraling. Ja, terwijl dat was wel het punt dat ik het juist allemaal losliet. Dat ik dacht, het maakt me helemaal niet meer uit wat ze van me vinden. En dat is het punt dat ze me dus een soort van leuk gingen vinden. Ja, heel raar. Wat heel dubbel is. Ja. Lekker too little too late. Ja, ja, 100%. Maar ergens in die periode heb je er dus ook voor gekozen om naar het conservatorium te gaan. Ja. Je gaf net aan, je voelde je niet altijd helemaal passen bij andere meisjes en meisjesachtige dingen. En nu bij het conservatorium, als producer, zat je ineens in een mannenwereld. Ja, klopt. Nou ja, en ergens was ik die mannenwereld al gewend. Want ik stond er dus al in mijn jeugd met één been in, als het ware. Mm-hmm. Maar ik vond het wel opvallend en confronterend. En ik was dus al, toen ik daar binnenkwam, dacht ik ook al van oké, ik ben enige vrouw. Kijk hoe ze op me gaan reageren. En toen merkte ik ook wel van, ik merkte wel dat ik onderschat werd of niet altijd serieus werd genomen. En dat er wel een andere omgang was met mijn mannelijke klasgenoten. En dat vond ik heel moeilijk. Hmm. Hoe was dat? Hoe zag dat eruit? Ik weet nog heel goed dat er een les was over songwriting. En toen had de docent het specifiek over het schrijven van een liefdesliedje waarin je een vrouw wil veroveren. En toen zei hij, oh, dit is even niet voor jou, babs, luister maar niet. En toen dacht ik, dit zijn zoveel rare aannames die je nu doet. Was echt een beetje, zat daar ook echt zo van, hè? Maar oké. Ja, je voelt je ineens zo singled out, maar dan probeert hij niet echt, hij weet dat je er bent, maar hij probeert niet echt inclusiever te zijn naar jou. Is het juist als van on the spot? Ja, en het was ook niet een vraag van, misschien is dit niet iets voor jou, wil je hier? Right. Maar het was gewoon een, dit is per definitie niet iets voor jou, dus luister maar niet. Ook een hele rare manier van lesgeven trouwens, maar los daarvan. Het waren een beetje dat soort dingen, dat ik dacht, oké. En we moesten ook een presentatie geven over producers. En dan zei de docent welke producer dat moest zijn. En het waren alleen maar mannelijke producers. Hmm. Toen dacht ik ook, maar jullie kunnen nu bewust ervoor kiezen om mensen in een vrouwelijke producer te laten duiken. Ja. En toch doen jullie dat niet. Dus dat, ik dacht echt, oké, ja, dat was wel even gek om mee te maken eigenlijk. Ja, en lukte het in die periode om alsnog je eigen sound te ontwikkelen? Nee, echt niet. Ik had sowieso denk ik een beetje een achterstand wat betreft mijn klasgenootjes, want ik kon helemaal niet produceren toen ik die opleiding ging doen. Mm-hmm. Terwijl het idee is dat je het eigenlijk al kan en dat je het dan verder ontwikkelt. Nou, ik begon echt bij nul en zij waren allemaal wat verder. En ik merkte dus een beetje, oké, ik word dan niet volledig serieus genomen. Dus ik voelde een soort van achterstand. En telkens dat ik dacht, oh, volgens mij heb ik het. Volgens mij is dit mijn sound. Volgens mij ben ik echt aan het ontwikkelen. Werd daar niet zo heel goed op gereageerd. Mm. En dan werd ik weer een soort van onzeker. Dan dacht ik, oh, misschien moet ik gewoon stoppen. Misschien kan ik dit gewoon niet. Wauw, en wat bracht daar dan verandering in? Dat je op een gegeven moment het gevoel had van, ik voel dit en anderen voelen dit ook. Was dat toen je Nederlandse nummers ging maken? Ja, dat is het grappige. Want ik schreef altijd in het Engels. En toen kreeg ik de opdracht van een docent om precies het tegenovergestelde te doen van wat je altijd deed. Ha. En ik maakte een soort van hele diepe Engelse teksten. En toen dacht ik, oké, het tegenovergestelde daarvan is Nederlands en een soort van commercieel. Dus ik dacht aan Busy met zijn liedje Laag. Weet je wel, ik dacht, het is funzig, het is seksueel, het is plat en het is Nederlands. Dus ik dacht, ik ga dat ook doen. Dat is een goede uitdaging. En toen ik dat deed, ik had daar zoveel lol in. En ik merkte dat ik daarvoor eigenlijk niet meer zoveel plezier erin had, omdat ik zo in mijn hoofd zat en omdat het gewoon niet ging hoe ik wilde. Maar nu had ik zoveel lol erin, dat ik daarna dacht van, hey, Dat Nederlands. Ja, niet het commerciële en funzige en seksuele, maar het Nederlands. Nederlands, daar ging ik echt op aan. Dat ik dacht, hey, ik kan mezelf gewoon beter uiten. Hmm. En ik kan veel genuanceerder spreken eigenlijk. Ja. En dat is ook, toen ben ik dus tijdens de lockdown voor het eerst een liedje in het Nederlands gaan schrijven. Los van dat funzige liedje. Ja. En toen kwam er ineens van alles naar boven. Ook frustraties over dus mijn puberteit. En dat kwam allemaal in het Nederlands. En dat was gewoon best wel persoonlijk. En het ging ook heel erg over identiteit. En toen ik dat uitbracht, toen kwam er dus best wel reactie op in één keer. Ja, en dat was ineens echt jouw sound. Laten we ook even gaan luisteren naar een nummer van jou. Ja, leuk. Ik ben niet boos met de lurkstel. Ik ben niet boos met de lurkstel. Hey, ik ben niet boos met de lurkstel. Ik ben niet ziet iets, zegt wat er mis is. Als de feministische is, wordt haar woord vaak betwist. Dat ze niet lacht, betekent niet dat ze zuur is. Omringd door een muur is puur is zij. Als zij niet lacht, is het niet wegens woede, maar is het onmacht. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Paps, waar was jij niet boos om? Ja, waar was ik niet boos om? Nou, eigenlijk is de ironie van dit nummer dat ik wel boos was. Mm. Het gaat eigenlijk heel erg over dat als je als vrouw soort van je frustraties uit over iets, over bijvoorbeeld patriarchaat, dat je dan vaak te horen krijgt van, oh, doe niet zo hysterisch. Of wat ben je emotioneel, zeg maar. En ik wilde eigenlijk met dit liedje zeggen, ik ben niet hysterisch of emotioneel. Ik ben gewoon teleurgesteld in hoe dit loopt. En het is gewoon heel frustrerend dat die emoties niet serieus worden genomen omdat je een vrouw bent. Ja. Dus daar gaat eigenlijk het liedje over. En dat ben niet boos is eigenlijk een grapje. Het is allemaal gebaseerd op de zin, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Wat eigenlijk gewoon los van de thematiek hoorde ik iemand dat een keer zeggen. Toen dacht ik, ja, oh ja, dit is zo'n zin die zo bizar veel lading heeft. Ja, ja, ik denk toen, ook dat teleurstelling ook laat zien van, dat is eigenlijk vaak iets wat ouders al zeggen, toch? Ja, van, ik ben boos op je. I'm just disappointed. Ja. Maar het laat wel zien van, I care en ik voel. En boosheid wordt inderdaad snel gewoon weggeduwd. Ja. En tegelijkertijd is het ook echt een heel lekker, vrolijk nummer. Ja. Vind je dat belangrijk, die samenkomst van sfeer en toch die thema's? Zeker, maar het gaat dus eigenlijk ook automatisch, want ik ben van mezelf gewoon een heel vrolijk persoon. Dus het gebeurt best wel automatisch, maar ik vind het ook wel een lekker contrast. En dat is ook heel grappig bij dit liedje, want als ik dit live doe, dan komt er een stuk en dan ga ik een soort van bijna schreeuwen. Dus dan, ik ben niet boos, ik ben niet boos. En dan ga ik dat, en dan, maar dat doe ik eigenlijk lachend en springend. En dat contrast vind ik heel erg tof. Het is een beetje automatisch gegaan dat ik dat op die manier doe. Maar ik merk ook wel, zeker met thema's als dit, als ik dus een liedje maak die soort van heel erg droevig of heel erg bozig is, dat mensen dan komt het eigenlijk vaak niet binnen. Omdat mensen dan bij voorbaat denken, dit is zwaar of dit is heftig of dit is terwijl als je gewoon het begint te luisteren en je denkt, oké, vrolijk, catchy, funky. En dan ga je naar de tekst luisteren en je zit er al in. En dan ga je daar eigenlijk niet meer uit. En dan luister je naar een tekst en dan denk je, oh, er wordt ook wat gezegd. En dan word je ineens aan het denken gezet. Dus het is eigenlijk een soort van strategie om in een vrolijke huls een message er doorheen te krijgen, maar niet dat als doel hebben. Dat is gewoon een fijne bijkomstigheid, dat het heel goed bij mensen aankomt. Ja, het grappige is dat het klinkt natuurlijk heel erg inderdaad als een strategie van, oké, hier heb je heel goed over nagedacht. Ja. Maar het is echt per ongeluk zo gegaan. Mm-hmm. En het werkt gewoon heel goed. En het sluit heel erg aan bij hoe ik ben. En toen ben ik het dus gewoon blijven doen. Ja, ja. En je zit zo tegenover mij en je hebt echt een super vet pak aan. Je komt ook, als ik je tegenkom, dan weet je ook gelijk, dat is Babs. Met je haar in verschillende kleuren. En je kledingstijl vaak geblokt, vaak zwart-wit. Ja. Is dat iets waar je heel erg over nadenkt? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik... Eigenlijk toen ik een soort van ging leren over wat is Babs, wat is mijn brand. Want als je artiest wordt, dan word je ook een merk. En dat is een beetje, soms een beetje plat of zo. Maar daar moet je wel over nadenken. Toen ging ik nadenken van oké, maar hoe wil ik mezelf dan neerzetten en hoe ben ik? En hoe ik gewoon ben als persoon is kleurrijk. Dus wat voor mij heel erg paste, was hele kleurrijke outfits. Mm. En op een bepaald moment toen deed ik de helft van mijn haar inderdaad blond en de andere helft donker. Toen ben ik daarop in gaan spelen. Dat was trouwens gewoon omdat het gewoon stijlkeus is, gewoon mooi. Ja. Maar toen dacht ik wel, oké, maar hoe kan ik dit dan inzetten ook om een boodschap weer te vergroten? En dat was rondom de periode dat ik Diepgang op de dansvloer uitbracht. Mm-hmm. En dat was voor mij, dat ging om contrast. En toen dacht ik, nou, ik ben een lopend contrast. Want een soort van de helft van mijn haar is wit en de helft van mijn haar is zwart. Dus toen dacht ik, ah, hier kan ik iets mee. En toen ben ik dus ook inderdaad half wit, half zwarte kleren gaan dragen. Mm. Ook als een soort van statement rondom dus contrast. En dat was het thema van die EP. Dus eigenlijk, ja, ik denk er wel over na. Maar eigenlijk is het eerder van, ik vind iets heel tof en ik vind iets heel leuk en ik wil iets aandoen. En dan daarna vind ik ook een manier om het te koppelen aan mijn kunst. Ja, ja. lijkt me ook wel een soort van duurzaam gevoel. Dat je niet alleen maar dingen doet voor je werk en voor de buitenwereld, maar in eerste instantie voor jezelf. Ja, zeker. En als je artiest bent, dan, tenminste, ik ben mezelf. En dat moet je dan wel in sommige situaties uitvergroten. Maar ik vind dat eigenlijk alleen maar heel erg leuk. En dat ik dus op het podium nog uit kan pakken, ook met die kleding. Heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik ben gaan ontdekken wat ik dus echt leuk vind om te dragen. Ja. Want wat ik op het podium draag, dat draag ik dus, nou ja, zoals je zei, nu ook. Omdat ik gewoon ontdekte dat ik het liefst gewoon echt opvallende kleurrijke kleding draag. Ja. Ja, en het is best wel gaaf dat in jouw stijl komt dus eigenlijk heel erg je persoonlijkheid naar voren. En in je nummers doe je dat ook. Je hebt namelijk afgelopen week een heel persoonlijk nummer uitgebracht. Ja. Geen ja in mijn nee. Laat hem eerst even luisteren en dan gaan we het erover hebben. Is goed. In een kooi en jij bent de jager. Loopt op me af, want je wil me wat vragen. Hey, drank werkt snel en zal de wereld verdragen. Hart in mijn keel, maar je hand zit lager. En een nee is geen misschien, niets tussenin. Je blijft bewust blind, je wil het niet zien. Wil het niet zien. Ogen dicht als een kind. Is geen ja in een nee. Geen nuances, ik ga niet met je mee. Er is geen ja. Vervloekt dat ik verstijf was. Dat ik misschien te weinig zei dat dit mijn lijf was. Dat je te weinig had aan vijf keer nee, wat? Ik ben je zat, so love. Want het lag aan het drankje, schuift de schuld af. Het lag aan je vieze vingers en je goede lef. Dan ben je kwijt met je stem, nu ik tenminste heb. En wat het ergst is, je bent het vast vergeten. Maar ik draag dit bij me voor mijn hele leven. Vlij jezelf niet, je krijgt niet meer onder mijn huid. Eens een trauma, maar inmiddels haal ik er kracht uit. Geen macht over mij, ik ben weer blij. Wauw, zo indrukwekkend. Thanks. Het is echt, het is zo jij. Echt, ja. Die sfeer, je wil gewoon keihard dansen. En tegelijkertijd ga je zo mee op die ja. journey. En denk je gewoon, oh my goodness. Ja. Hoe is het voor jou om het terug te luisteren? Nou, als ik het terugluister en dan zeker omdat jij er nu bij zit, ben ik vooral bezig met wat zal jij denken? Want ik ben me gewoon heel bewust van dat het wel heftig is, weet je wel? Dus ik ben heel erg benieuwd van hoe voel jij je hierbij? Want zelf, omdat het over natuurlijk een trauma gaat van mij, voel ik wel een soort van ongemak. En ik kan me voorstellen dat jij dat ook voelt. Maar dat weet ik niet, dus dat vraag ik me dan, daar ben ik benieuwd naar. Nou, ik voel me echt meegenomen in jouw hoofd. Ik voel niet echt ongemak, zeg maar ongemakkelijkheid. Ja. Het voelt ook niet alsof het te persoonlijk is of zo. Oh, mooi. Alsof het denkt van, ja, alsof je het gevoel hebt van, oh, iemand heeft iets niet verwerkt en die heeft het nu aan mij gegeven en nu weet ik niet wat ik ermee moet. Ja. Maar omdat je ook in dat nummer, je gaat echt best wel naar soort van zwaar en boos en dan ook weer naar je kracht weer terugpakken en zeggen, ik pak mijn kracht terug. Ja. En misschien weet jij het al niet meer, maar dit is mijn verhaal. En ja, daarmee neem je ons eigenlijk gewoon bij de hand. Ja. En breng je ons weer veilig terug. Ja. Waarom heb je dit nummer geschreven? Ja, het is voor mij echt, muziek is voor mij een methode om eigenlijk mijn emoties te verwerken en wat ik meemaak en wat ik voel en wat ik denk. En vaak uit ik ook wel frustraties. Dat doe ik wel in een vrolijk jasje, maar het gebeurt gewoon. Als ik begin met schrijven, ik denk nooit na over dit moet het onderwerp zijn of dit moet het thema zijn. Maar ik zet gewoon een soort van mijn pen neer en dan, na 5 minuten staat er een hele tekst. En dan lees ik het pas zelf en dan denk ik... Oh, dus dit zit me dwars. Mm-hmm. Dus ik denk niet voordat ik schrijf. Schrijven gaat sneller dan denken. En was dit nummer er dan in zijn... Is dit de eerste draft? Ja. Of heb je heel erg nagedacht over wat je net zei? Van hoe gaat dit bij mensen aankomen? Is het niet te heftig? En dan dat bijschaven of zo? Eigenlijk niet. Ik ben dus niet zo'n soort van schaver. Dat is iets wat heel veel songwriters doen. Die schrijven een tekst en die gaan 20, 200 keer eraan schaven. Ik doe dat eigenlijk nooit of heel weinig. Mm-hmm. Omdat ik wel ervan overtuigd ben dat het eerste wat ik op papier zet, is het meest pure. Ja. En is gewoon echt precies hoe ik het voel en hoe ik erover denk. En er was één specifieke zin die gewoon niet helemaal een soort van nice was. En die heb ik eruit gehaald. Maar verder was dit gewoon de eerste schets. En toen ik het had opgeschreven, toen was ik echt opgelucht. Toen dacht ik echt, wow. Wow. En toen merkte ik ook van, voor mij was dit gewoon echt een hele... ja, grote en goede stap in mijn verwerkingsproces. En toen ik dit had geschreven, dacht ik... ja, volgens mij is het zo wel... niet dat het zo makkelijk gaat, maar ik bedoel... dat was gewoon onderdeel van het proces. En, ja. En dat was wel een punt waarop ik dacht... volgens mij is het er wel uit nu, zeg maar. Ja, precies. Ja. Denk je dat je die lijn aan gaat houden met nog net wat... want was het makkelijk voor jou om over zo'n onderwerp te schrijven? Nee, het was niet makkelijk. En ik was dus ook een beetje bang. Ik heb echt wel getwijfeld van met het uitbrengen van... hoe gaan mensen hierop reageren? En ook mensen die het soort gelijks hebben meegemaakt... is dit niet een trigger? Ja. Dus daar was ik een beetje bang voor. Maar ik hoopte dat het dus iets zou kunnen zijn... waar mensen dus met een soort gelijke ervaring... juist kracht uit kunnen halen. Omdat het voor mij zoveel heeft gedaan. Was. Ja, dacht ik van, ik hoop dat als je dit luistert... dat je je echt krachtig voelt. En dat je gewoon denkt, ja, inderdaad. Ik zeg nee en het is nee. En ja. Dat hoopte ik heel erg. Maar ik vond het wel heel eng. Want de thema's die ik aansnijd... dat heeft vaak eigenlijk een maatschappelijk randje. En daar komt... Ik laat wel veel van mezelf zien... Maar het is ook altijd met betrekking tot de maatschappij. En dit is een soort van eerste liedje... wat gewoon echt over mij en mijn trauma gaat. En dat vond ik wel echt heel eng. Ik ben echt ontzettend benieuwd... wat we daarvan nog meer van jou gaan zien in de komende jaren. Hoe ziet het de rest van het jaar er voor jou uit? Nou, in september ga ik voor het eerst op mijn eigen tour. Mijn allereerste eigen tour. Daar heb ik heel veel zin in. En dan komt ook een nieuwe EP uit. En dan ga ik ook langzaam werken aan een debuutalbum. Maar die bewaak ik voor 2024, ja. Heel exciting. We zijn alweer aan het einde van de uitzending van Jongstof. Het is echt super snel gegaan. Niet normaal. Wat komt er op jouw tegeltje? Denk daar even over na. En dan ga ik even vertellen wat er hierna gaat gebeuren op de radio. Straks, na het nieuws van 8:30, langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Morgen zit hier Max Terpstra. Dus wat gaat het worden? De brutalen hebben de halve wereld. De brutalen hebben de halve wereld. En waarom? Omdat dat is eigenlijk... Het moment dat ik soort van ben gaan... dus voor het eerst op het podium stond en echt super angstig was. Maar ik deed het wel. En dat was dus het moment dat ik dacht... oh, dit is wat ik hoor te doen. En dat ik echt wist van... oké, ik heb mezelf nu echt gevonden... en ik weet wat me te doen staat, als het ware. Ja. Maar dat kwam gewoon wel omdat ik dat op dat moment durfde. En ik geloof heel erg dat je... dingen die je het engst vindt in het leven... dat misschien ook wel de dingen zijn die je aan moet gaan. Dat is een reden dat je het eng vindt. En als je door die angst gaat... en soort van je komt waar... Ja. Dankjewel. Sorry. Gaan we doen. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder... bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... relax. In een fortuin van Meubelzorg. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ja, 10 augustus staat voor extra voorpret. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto... maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy.